یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی مشورے کے لیے تو نگران اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں کو طلب فرماتے ہیں، کیا دعوت اسلامی سے متعلق ہر مدنی کام کے لیے طلب کر کے ہی کام کیا جائے یا از خود بھی جا کر کام کرنے میں فوائد پوشیدہ ہیں؟ مدنی مشورے کے لیے جبکہ اجتماعی مدنی مشورہ ہو اس میں تو ظاہر ہے کہ جمع کرنا ہی ہوگا، باقی انفرادی معاملہ ہو جہاں سمجھانے کا تو وہاں بلا کر سمجھانے سے زیادہ اثر جا کر سمجھانے میں پڑتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے کہ کوئی ناراض ہو گیا یا ایسی کوئی صورت ہوئی ہے، میں اچانک اس کے گھر چلا گیا ہوں اس سے ملنے کے لیے کہ بھائی کیا مسئلہ ہو گیا، کیوں ناراض ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ جب میں کسی کے گھر جاؤں گا تو کچھ تو آنکھوں کی شرم رکھے گا۔ اسی طرح ہمارے بعض ذمہ داران بھی اس طرح کیے ہیں تو مسئلہ حل ہوا ہے۔ ایک بار نگران شورا کی شکایت کا پیپر کسی نے مجھے دیا، اس میں بہت شکایتیں تھیں، تو میں نے وضاحت کے لیے نگران شورا کو پیش کیا، اس نے پڑھ کر وضاحت کی اور بولا کہ میں اب اس کے گھر چلا جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر اس سے اگر وہ مطمئن ہو جائے تاثرات بھی لکھوا کے لائیے گا، ٹھیک ہے، تو یہ گھر چلے گئے۔ پھر وہ لکھ کر اس نے تاثرات دیے کہ ان کے آنے سے نگران شورا سے، کیونکہ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ نگران شورا بھی میرے جیسے چھوٹے آدمی کے گھر آ جائے گا اس طرح مجھے سمجھانے کے لیے، تو ان کے آنے سے میرے آدھے شبہات تو دور ہو گئے۔ پھر ان کی گفتگو سے بقیہ آدھے بھی دور ہو گئے اور میں بالکل مطمئن ہوں۔ یہ اس نے بھیجا، پھر بھی اس کو تشفی نہیں ہوئی، پھر اس نے ٹائپ کر کے مزید تفصیلی مکتوب مجھے بھیجا کہ میں بہت متاثر ہوا ہوں، بہت خوش ہوا ہوں اور میں اب بہت مطمئن ہو گیا ہوں۔ الحمدللہ آخری رپورٹ کے مطابق وہی اسلامی بھائی آج کل باب المدینہ کی ایک تحصیل مشاورت کے نگران بن چکے ہیں۔ تو یہ گھر گئے تو کیسے ترکیب میں آ گئے، اگر یہ گھر نہ جاتے اور اس کو طلب فرماتے تو شاید بولتے کہ بڑے نواب صاحب مجھے طلب کیا ہے، میں تو نہیں جاتا، یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ اگر نگران کسی کو طلب کرے تو بولے کو یار یہ ایس ایچ او جو مجھے بلا رہا ہے میں نے کوئی جرم کیا کہ میں تھانے میں پیشی بھروں، ایک تو مجھے ان سے شکایت ہے اور انہوں نے مجھے جھالا تھا یا فلاں بات میں میرے ساتھ ظلم کیا تھا اور اب مزید مجھے طلب کر رہے ہیں پیشی کے لیے، تو اس کا مطلب مزید مجھے بلا کے جھاڑیں گے یہ لوگ، میں تو نہیں جاتا، یہ بھی تو ممکن ہے۔ تو بلانے کے بجائے آپ جانے کا ذہن بنائیے، ایک ایک کو جا جا کر سمجھائیے، انشاءاللہ اس کے مدنی نتائج آپ خود دیکھ لیں گے ماشاءاللہ۔ تو نیت کر لیجئے کہ جہاں جہاں ایسا موقع ہوا حتی الامکان بلانے کے بجائے ہم جا کر مسائل حل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔